Tumuhu bil ihsan ileyhi. Hasta yakınlarına, hastaya iyi davranmaları için tavsiyede bulunmak, nasihatte bulunmak. Bu da çok önemli bir şey. Yani fezekir fe inne zikra tenfa'ul mu'minin. Öğüt ver diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Sürekli öğüt ver. Bugünün insanının kaybettiği haslet. Öğüt veren insanlar, birbirine öğüt veren insanlar çok az. Yani adamın karşısında oturmuş, sol eliyle içiyor, sol eliyle yiyor. Yani iki sözünden birisinde ya şirk var, ya küfür var, ya bir şey var. İnsanlar uyarmıyorlar. Öğüt vermiyorlar. Aynı şekilde Müslümana da, Müslüman olan kimseye de sürekli ne yapmak lazım? Öğüt vermek lazım. Dikkat et, Allah'tan kork. Bak, sakallarını kesme, paçalarını uzatma. Ondan sonra oruç tut, gece namazına kalk, değil mi? Sürekli tavsiyede bulunmak lazım. Bu tavsiyelerden bir tanesini de kime yapmak lazım? Hastaya bakan, hasta yakınlarına. Çünkü hastaya bakmak zor. Siz hastaya gidiyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz, yarım saat, 15 dakika oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, gidiyorsunuz yanından. Ama evde olan insanlar belki bıkabilirler, değil mi? Ondan bıkabilirler. Sürekli belki azarlayabilirler. Belki ya işte yeter artık, Allah canını alsa da kurtulsak diyen insanlar bile duyduk biz. İşte İmam Nevevi diyor ki hasta yakınlarına sürekli tavsiyede bulunmak. Hastaya iyi davranmaları için tavsiyede bulunmak. Ve ihtimalihi ve sabri ala ma yeşukku min emrihi. Hastaya sabretmek, tahammül etmek, zor olan işlerine sabırda bulunmak. Ve keda el vasiyetu bimen karuba sebebu mevtihi bi haddin ev kısasın ve nahvihima. Aynı şekilde eğer bir kimseye had cezası verildiyse, ne demek had cezası? Allah Teala'nın kitabında ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde belirlediği cezalar var. Değil mi? Zina eden adamın, evli adamın yahut da evli kadının cezası nedir? Rejim. Ne demek rejim? Taşlanarak öldürülmesi. İslam'ın getirdiği ceza budur. İslam'ın getirdiği ceza budur. Her ne kadar bunu bugün birçok kendini ilim adamı zanneden insanlar reddetse bile, onların bunu reddetmeleri kendilerinden başka kimseye zarar vermez. Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı boyunca uyguladığı, Müslümanına, Yahudisine uyguladığı bir ceza bu. Yani bugün ölüm cezası, suçlunun öldürülmesi cezası kendini dünyanın ileri ülkeleri sayan birçok ülkede dahi bulunmakta yani. Amerika bugün ne yapıyor? Dünyada en çok adam idam eden ülkelerin başında geliyor. Amerika suçlu olarak yakaladığını idam etme konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir tanesi. Ama hani Müslüman ülkelerde böyle bir ne var? Müslüman ülkelerde insan hakları adına, değil mi? Ondan sonra hürriyet adına, cana kıyma adına böyle güzel şirin gözükmek için öyle bir hale gelmiş ki insanlar Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde olan birçok ceza bile ne yapılabiliyor? Hafif alınabiliyor. Kılıflar uydurulmaya çalışılabiliyor. Bunlarla alakalı. Yani apaçık ceza, rejim cezası uygulanmış. İşte bu rivayette de var. Tabi buradaki konu adam zina ettiyse ya da kadın zina ettiyse ve ona artık tövbe geldi. Ne istiyor? Bana diyor had cezası uygulayın. Had. Ondan sonra Allah Resulü Aleyhisselam işte bu kişinin ailesine neyi tavsiye ediyor? Sabrı tavsiye ediyor ve o kişiye iyi davranmalarını tavsiye ediyor. Bakın hadisi alalım. Oradan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde bulunduğu güzel ahlakı öğrenelim. An İmran ibn-i Hüseyin radıyallahu anhuma ennem ra'aten min Cüheynete etetin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Cüheyne kabilesinden bir kadıncağız Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve hiye hubla. Nasıl bir şekilde geldi? Hangi halde? Hubla, hamile. Kadının karnında bebek var. Peki bu bebek neyden? Minez zina. Zinadan. Ve kâlet ya Resulallah. Dedi ki bu kadın, ey Allah'ın Resulü. Esabtu hadden fe akimhu aleyye. Ey Allah'ın Resulü. Bana bir had gerekli kılındı. Allah'ın Resulü'nün ceza olarak verdiği o cezalardan bir tanesine isabet ettim. Bana bulaştı o. Yani ben bunu hak ettim. فَاَقِمْهُ عَلَيَّ Bu cezayı benim üzerimde uygula. Yani kadın pişman olmuş. Tövbe etmiş, gelmiş. Demek ki evli ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ona ne cezası veriyor? Rejim cezası veriyor. Tabii dünya hayatında böyle günah işleyip, zina edip bir kimseye pişman olursa, gelip itiraf ederse ona uygulanacak ceza nedir? Rejim cezası. Allah'ın izniyle ilim ehli de böyle diyor. Bu onun tövbesi sayılıyor. Bu onun kefareti sayılıyor bu ceza. Ölüm cezası. Yani bu durum o kadar tehlikeli bir durum arkadaşlar. Bugün insanların su içer gibi yaptıkları bu kadar yaygın olan bu zina Allah'ın indinde, Allah'ın katında çok çirkin bir günah. Bu günaha düşen, bu günahı yapan adamın cezası ölüm. Evli olan adamın, evli olan kadının cezası ölüm. Diyor ki kadın, ey Allah'ın Resulü, ben böyle bir günah işledim. Bu günahımın karşılığı olarak bana bir had gerekti. Bu had cezasını bana uygula. Feda'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veliyeha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadının velisini, babasını, atasını çağırdı. Fekale, dedi ki adama, ahsin ileyha. Ahsin ileyha. Kadına iyi davranın. Yani bu kadına güzel davranın. Tartaklamayın. Şimdi zina etmiş olabilir ama tövbe etmiş, gelmiş. Karnında da çocuğu var. Bunu doğuracak 6 ay, 7 ay, kaç ay varsa. 8 ay, 9 ay. Sonra bunu emzirecek 2 sene. 2 senede emzirecek kadın. Yani yaklaşık olarak 3 sene kadının önünde 3 sene neyi var? Müddeti var. 3 sene daha ne yapabilir? Bu dünyada yaşayabilir. Siz o 3 senede o kadının düşündüklerini düşünün bakalım. Acaba şeytan nasıl geldi ona? Yani inkar et. Kaç git. Öyle değil mi? Ama deminden bahsettik ya sahabelerdeki samimiyet. Biliyorlar. Her şeyin neyin hak neyin batıl olduğunu çok iyi biliyorlar. Vada'at فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِن۪ي بِهَا Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem velisine, çocuğu doğurduğu zaman, tabi başka rivayetlerde doğurup emzirmeler geçiyor. Bana getirin diyor. فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا النَّب۪ي sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhisselatü vesselam emrediyor sahabelerine. فَشُدَّتْ عَلَيْهَا سِيَابُهَا Elbisesi, kadının üzerindeki elbisesi üzerine iyice bağlanıyor sımsıkı. Niye? Çünkü kaçmasın. Mesela sahabelerden bir tanesi anlatıyor. Rejim ettikleri kişiyi. Rejim ettik diyor. Kaçmak istedi diyor. Kalkıp gitmek istedi. Önce istiyor cezayı. Bana rejim gerekti. Bana rejim uygulayın. Ama can tatlı, öyle değil mi? Can tatlı. Ve İslam son raddeye kadar sana izin veriyor. Yani sen şöyle de yapabilirsin. Zina edebilir bir kimse. Onu kendisiyle Rabbi arasında saklı tutar. Sürekli tövbe eder. Sürekli gözyaşı döker. Sürekli ağlar. Tövbe olunmayı arzu eder. Sahabe diyor ki tabii biz diyor peşinden koştuk, kalkmak istedi. Kaçmak istedi. Yakaladık, yine taşlamaya devam ettik ve öldü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği üzere. Tabii peygamberimize gelip haber verince keşke diyor ne yapsaydınız? Salsaydınız, bıraksaydınız yani. Şimdi bu kadını da getiriyorlar. Kadını aleyhisselatü vesselam emrediyor. İyice üzerine elbisesi bağlanıyor. Neden? Çünkü az sonra bir sürü taş yiyecek kafasına, gözüne, vücuduna. Böyle bir günah işlemiş. Bu günahın cezası bu. Bizi yaratan Allah-u Teala böyle bir ceza ne yapmış? Vermiş. Kadının üstü başı aşılmasın, çırpınırken avreti gözükmesin diye ne yapıyor Aleyhisselam? Üzerindeki elbiseyi iyice ne yaptırıyor? Bağlatıyor. Sımsıkı bir şekilde. ثُمَّ اَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ Emrediyor Aleyhisselam. Recmedin. Başlıyorlar ne yapmaya? Rejim etmeye, taşları atmaya kadına. Sımma salli aleyha. Ardından da Peygamberimiz kadına ne yapıyor? Cenaze namazını kılıyor. Demek ki büyük günah işlemek kişiyi dinden çıkarmaz. Evet, büyük günah yani ağır bir günah. Hala tevbe kapısı açık. Eğer insan hakikaten tevbe ederse o günahtan belki çok büyük mertebelere, makamlara Allah-u Teala onu çıkartabilir. Değil mi? Tövbe kapısı bu açık. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah ve fî hâzâ delîlun alâ ennel hudûde izâ uqîmet fe inne sahibeha yebra'u minhâ ve yehlusu minhâ ve yutahharu minhâ. Diyor ki İbn-i Hüseyin Rahimahullah bu hadisten de anlaşıldığı üzere eğer bir kimseye had cezası uygulanıyorsa bu had cezasının uygulandığı kimse artık o işlemiş olduğu günahtan nedir? Uzaktır. Daha ondan sorumlu tutulmayacaktır. Çünkü diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadının recm edilmesini emretti. Bu kadına taşlarla recm edildi. Kadın öldü ve ardından Allah Resulü aleyhisselatü vesselam gitti namazını kıldı. Demek ki bu bir nedir? Kefarettir. Hırsız, hırsızlık yapıyor. Cezası ne? Kolunun kesilmesi. İnşallah nedir bu? Tabii pişman olursa hırsız. Bu onun pişmanlığının bir alameti ise o zaman bu onun günahlarına kefaret oluyor. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.